الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نحل کې نعمتونو په قسمونو سره څلور قسمه او دوه قسمونه دي نو مخکې بیان شو. یو خدای چې الله لوی لوی کائنات ذکر کړل، ملائک اسمانونو ازمکه انسان حیوانات درسي بیا دزمکی فصلنا میوی قسم قسم دغسی بیا سمندر او پاگی کی قیمتی سیزونا او پاگی کی چلند جہازونو کاروبارونو داول قسم نعمتونو. فهم قسم دیاو چی اللہوی دا ټول ما تمن قاد دی کار سمر لویلوی اجسام دی زما تابیدار دی زما دا حکم تابیدی چسکم. دا درم قسم بیانی چا اللہ ویستاس اللہ می دا زمکن سمر نعمتو نرائستی دی چمخ کی آیات کیزوی فاحیا بیل اردا بعد موتها و سوئی چه پده سارو که سمر نعمتو ندی اللہ پده بندیانو سمر احسان کرده دی انعامو نا دی ڈنگرو نا دی چارپاہو نا چه پده که والا سمر خواگ نعمتو نا پیدا کرده. اب یار پسی دمی وہ ذکر کئی چه پونو که گورا اللہ دمر العزیز نعمتونا پیدا کری وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بے شکا ستاسو دپارا پدی سارو کی دیر لوی عبرت تی دیر لوی درس دی دیر لوی مدرس دا اسو رسو چو فکر پکی کئے نزور بطنا تاتا اللہ رب العزت قدرتنا و حکمتنا معلومی گی قدیت ای فکر کہے چی دم رغٹ غٹ جانور دی او انسان خدا نشی قابو کولے فاللہ والا تابع کری دی او مسخر کری دی او دا وتا غو حکم کړی چې د دې باندې خدمت وکړي. د دې باندې خدمت وکړي چې دې تسوی نه عقب وکړي کړي تا وحی او ټکی او څومره بار در باندې وړي تبا د حکم نه سرکشي نه کوي او بغاوت بن کوي. دے سورت یاسین کی ویلو 71 آیاتو او لم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. اللہ ویگور دیئے مالکان وزللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون. الله یوان دا تابع کری دی آجز کری دی تڑی پرانزی ہے. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. نعمتون دی خلل سکل دی پدی سارو کے دام دا عبرت یوم آداؤ مطلب دخا دیم داد چی دا ساروی دی و دا جانور دی چی دی خپل رب پی جندلے دی دی کی شرک نشتا دی دی خپل رب پی جنی و دا خپل حال مناسب عاجزی هم کئی دغسی دی خپل مالک هم پی جندلے دی خپل مالک کار کوي او خدمت کوي. سره دومره زور او طاقت نه دغه سې دي کوم د انسان په شان تي نسلو نشتا پیدایش تدي اولاد یو د بل نه پیدا کیږي دغسی پا دی که ام پا خپل اولاد بانده رحم شتا او درس شتا دی اولاد سر ایدوم رضیات بینا و محبتی او اغا بدل نور کئی نقصان دا و ضرر نه نور کئی سمر چه دی وسکی خوا جلا ویلیو الا اممون ام سالکم دا امستادو پشانتی امتون دی و مخلوق دی انسانانو کې شرکو نشتا لیکن دی کې نشتا دیو جن قرطبی ویلو چې لوی عبرت ده چې کافر او مشرک انساني او پاس باندې سوري پوخ باندې سوري دا ډېر د عبرت خبره چې ګور هغه ساروی خدای الله وحدانیت منی ادا پاسا چی پی ناس دے نو دے نمانی نو دا دا حال سرخ مناسب دا دا چی راوی غرزی او دا دا تابیداری نکی خوالا رب العزت وینا دا دا دا تا خیمہ چگر دا ساروستا خدمت کی و نموخ ناری سر ناری نسر کشی نکی اته زما حکم نه مانی زمرا ناشکر درد په ناشکر باندې دلیل لیکنه نو په دې کې ډېر لوی عبرتونه دي په دې سارو کې او لوی نعمت په کې دا چې الله وی نسکی کوم مما فی بطونه مونږ سکو په تاسو باندې بازه هغه نعمت چه ده دی پا گیڑو که ده او گیڑا کسوم را سیدو ندی او طول پلیت سیدو ندی گیڑا که پاک شیبا که نشتا خوا ولی من بین فرس و ادم فمین ده غشانو او دوینه که زکر لره طول ده غشان ندک ده فرس او دی پلوین دا کاغا کلیجه دا و کاغا کابت دی و کتوی حال دی دا نمونه دی دا طول دوین نجور دی خواه اینا و سگی دا طول دا خواه سور سرا نرم وینم شته په دې رګونو کې خه د دې نجاسات په مینس کې الله یو نعمت پیدا کړی دی لبنن پیدا خالصن صفا او ستر دی دغه پلیسه سرنګ او خن پکې او پوی پکې هم نشته هغه د رنگ نه د خن نه د پوی نه خالص دي کنه خالص سائغ للشاربین اور یې پارام تیریږي د پار د سکون کو د نور نعمتونه ازو بون از شربتونه په دې ممتاز دي چې هغه کله کله د بند مړای کې اون خلی او ځان خلی نه سائغن د ډیر پارام سره تیری نو د انسان ته په دې کې نصیحت ته او دعوت ته او تبلیغ دې چې بنده ماته سره ټکی نه کړی ماته له اصلي شی زر کړی ها خیر دې وی ګوره چې کې کا که په دې پایو کې تاسو داسې نقصان معلوم کا کنه اوبه می پکې ندی ګډې کړي پودر می پکې ندی ګډ کړي بیا چې د دین سره جوړیږي نو هغه ته مو ګوره کنه کله دین کوچو زی که وړیو زی که ماستو زی که شملیو زی نو ټول له خوراک دي په یو باندې ته اعتراض نشي کولې چې دا پکې نه ده خوګو دا پکې نه ده خو اس قسم نقصان وګی نشته ده نه بدنی انو روحانی ملاوی چې ما ده سره ټګی نه ده کړی ما ده له خالص سوچا شی در کړی نو مالهم سوچا شی راکا کنا تا خو زما عبادت په صحیح طریقه و نکو تا خو زما حکم په صحیح طریقه په اخلاص سره نه مانو زدی په خپل عبادتو کې واحد لا شریک اون کړل ما بلکې نور ذرا سره ډیر شریک کلو نو اوس خلق پوشو چې دا قرآن په دنیا کې خور شو ولسته شو بیان کړی شو نو خلق پوشو ورنه چې بخاری خلقو سکړی دي موږ عدل تنور اغلی سن 91 خبره چمردان کې په شمشی روډ کې بیانو نو موږ په کده ما سلو چیرلله چې په عبادت کې الله سره شرک نکي الله وي چې ما سره وشرک نکوي مې په خوړ داسې خلقو چې دې ماخام کې وجا دوره کاته نو نه پل کولو ای به دا د بیبی عائشه عائشه به دوره کاته دي نامون غویل کوم چا به دوره کاته کول چې دا د لوی بابا په مونږ باندې لازم دي چې دا مونږ کو د لوی بابا کا از دین نو خبر چې قران وی فصلی لربک من به خپل رب ته پاره کوي دا د خلقو ته پاره نه ای اداه چې په دې باندې نو چې بیان واسو بیا کیناستو ما سوتن وختو چې مې راوړی و دی کې او سړی راغی خو ایجوکیشن او تعلیم یافته او د بینک کیشیر پاتې شو کنه او ګیره کې سپین زیات او تور کمونو وې زه خوري دلري نارالم خو دا خبره مې واورېده نوی ما سرغم شي چې زوم د خپل مور د پاره دوه رکعاته نفل کوم نو نیت څنګه تړلی نو عبادت داسې هم چې دا درکات نه پله د مور بی بی د پاره په دې نورو کې څو نو دې کې خدایم چې خاص خدای پاک لري نو ته زور نه خبر چې اياک نعبد و اياک نستعين اسی وای بس تا خدای سره مور شریک کړه غیر پاروم پکې مونږ کې اګویا زاد کول چیرې تا مونږ الله لکوما نفلکوما خصواب یا دخپل مور بی بی پروح باندی پخم بیا با ام خواه تبا که نمو آخلی وی نیو خبر کنا نمی دور او خبر چی اپا لده بی او ام ای کرده عدید دیده نی خبر گورا دا خلق دیر دا لګیا او مې دا بي بي شي به پر مې مې ته تاسو نه کول ویاو دا کوي کنه مې دا سره کوي به دا دې لپاره کوي چې دا وی اولاد نو نو مې ګور ته دومره نه خبر چې الله وی چې دا ستاسو مين دي دي ویلي دي کنه مه مونږ ټول دا غي اولاد یو کنا اولاد خود وق اسمه دي یو نسبی دي ایو حسبی دي نسبی اولاد نشته نو حسبی خدا ټول امت ته کنا هغه خودم را اولاد دي چې زمرا ده اروز چاشته دي نه ها اګه نور څه ده پاره نه دي دعا ده پاره خودی کنا دعاګانې وته کوي قدر احترام یې کوي او جنوم اخری نداو سر خام خواهی چی رضی اللہ تعالی عنہ که هره او دخا می داو تا چاویلیو پدی دور کاتو نپلو بداغی سجلو شیشن دا خلق عبادتو نو خواه دیتا نگوری چو گورا دا جانور زمون نخدی اگی خوبل سوک نمانی اغیر خپل مالک قدر احترام خپل مناسب کوي سجده و تکی تابداری کوي چې حکم و تکڑے چې د انسان خدمت بکے نو که اغیر تکی کار سکی تو که ظلمون و سرکی نوم خوا او دا سی مشرانو کی تیر شوی زمونگا زمونگا نخو لکه ده کلی کنا چې دا زمکا وی اڑو لیوی چه و توی حل ګور د شپې به یو کوله د شپې لاټین وړاندو نو هغه یو تب کې خوې سم لاسته ولې خو مخلوق ته اجازه نه هغه په ډیر واسو کوه نه پاسې چې وسو له ورل نو یې دوغلې وکنه ستدا سي دوغلې او هغه شونې ولا بکی خو ده او خاوري وتراوالولې بس هغه کې مړ شو خو یو ځای سره نو خوځولې ښا زموږ عزیز خپل مالک تابعدار دي نو لوی عبرت دا دی چې الله وی زی تا وګوره چې زی ستنګ تابعدار دي که سورلی پې کې که بار پې وړې که کار پې کې کو وحی ایک ټکای ایک چاړ پی راکای نوم دی غږ نکئی دغه ست د خپل مالک تابع شه د خپل رب تابعدار شه دای برا دا سوک سکو مونږه پتا سو باندې باز یغان چې د دې پګېړو کې دی پمیان د غشانو د وینې کې لبنن پیدی خالصن صفا و ستردی سائغل شاربین او ډیر پارام تیری گی ده پار ده سکون کو بعضی خلقی اغیی پاکی دوڑای ما تکی انوڑای اون خلی ویدا سنگ چلی چه قرآن ویدا خواه دوڑای نیده دکلی ده پیید کلی تداسکا کچر استاما رای کون خاتو نو تا تی نبوتاوا جوڑا کرا قرآن خبوتاوا نو دا یاد کرا خان دویم قسمو گورا ومن سمرات النخیل والعناب او بازی دمیو دا دی کجرنا او دا دی انگرنا دا اغی سر لگی چه اللہوی نسقی کم دا خود سارو دا گیردو نمی راویستو او دا غسی منگس کو پتاسو باندی دا دی کجورو نا او دا انگورو نا صدر باندی سکو تتخیدو نمینو سکرن تاسو جوڑوئے ٹک دا که محنت پی کی گی سڑے پی کڑی گی خو جوڑی گی تنسو سکرن شربتونا جوسونا دا صورتی نجوڑی نلاوی دا مگورا ساو دسکلو دا پارا دی تتخیدونا منو ہو بازو دا سکرن شراب آغستی دی ندیولی ویلی دازکوی سوره نحل مکی صورت تے وقت شراب جایدو دا غرستو بیا حرام شکن. ابن جریر وی چنا که جایزو خو اللہ پا علم کیو چی دا با حرامی گی نو سکرن نمرات دغا ندی سکرن نمرات نبیز دی نبیز نبیز ستوی بس چی دا میوی نا رس اوباسی چی ام المومنین وی ازواج متطهرات وی چې مونږ به نبی علیہ السلام لا د ماسختن کجوري خوشتي کړې په وبو کې نو جوړ سار مال به هم بیا ولا شربت چې وېست نو به اسکو چې هغه ډېر لذیذ نعمت هم دی او ډېر بهتر نعمت هم دی د صحت هم د پاره دغه سي د وسکو نه نبیز څومره میوي چې دي دا هغې نه خلق دا وباسي دي تسکرن وي ښه مشروبات دا وګوره قرآن خاصې دوه ذکر کړل نخیل او اعناب که نه نور خو دنیا کې ورپسې ګوره که سیوان دي د هغې نبیز دي دغه ځای ککیلی دي د هغې نبیز دي دا څومره چې دا ټولو له شامل دی سکارن شربتونه دا ترې مراد دي شراب ته نه دي مراد ورزقا حسنا دې بیان دی چې رزق دی ښایسته دا ښایسته رزق دی که نه ولې ځکه چې څه بوج یې نشته په بنده باندې بوجه نشتا بلکه نور صفتونه بکشتا ده چه ده بدن نا مرضو ناو مصیبتو ناو پرسوبو ناو وغیره ده لرکی کنا پده طولو که ده صفت شتا ده خواه او خاص کر پا انارو که اگه خوڑیر بہتر صفتو انارو که چه اگه شربت چه اس که نویلی لا قوت ورکی او د بدن نا گیسونه میسونه او باسی ار ریاح خبیصه چه وطوی اگه تینا خارجی کنا لب گشتا دی دیتا دکا رزق حسن ویلی دی روڑای خو صرف رزق دی اگه سر حسن ندی ویلی دی او دا نعمتو نچی دی دا رزق حسن دی این نبی ذالک الایت لقوم یعقلون بیشک چې په دې دلیلونو کې چې الله بیان کړل ډېر لوی عبرت دی خدا هغه قوم لپاره چې د عقل نه کار اخلي خلی د مرې نه پکته کوي چې ولو ته سوچو کوي چې ردا خدای کوم زموږ لپاره څنګه دا تیار کړی ګورو دا خو د انسان د وس نه بار دی دا دومره قیمتي سي زونه ښه او چاگی که ده غردولو شه نیشتا ده. اگر که بازی پا کدا سی خواه خدا دنیا نعمتو ندی نزکا آخرت آخو طول تسر نتر پوپور طول نعمت نعمت ده. ادی که بازی دا سی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلو دیو اس کو پبارکی چکم اس کو کیڑو کی دیو ویلو چے لحمہ دواؤن و عجمہ داؤن دا وخ ہے خود خوراک دا دوا دا او اډو کې مرض ده دا ونه د ډیرو سيزونو ښه د دیو مو خاص کر د دې مالټیو مو دا اډو کې ونه خوري ځکه دې کې دا غنښته دا پیدا نقصان پاکستان دیو جن ډیرو کتابونو لیکلي دي چې دې دې اډو کې دي کنه داوی چکم بنده زهریله شی اوچی چو کاغا ماری کاغا لڑمی او کدا نور د زمکی دا حشراتی خوا ارشه زهریله دیت خوا ترماشی او تر میگی پوری او دا نمالتی دا دوکی دا ولوتا کولو یو کسم پتایی تی جوڑکلا پا غزه دیو لگولو نو زهر برا کاغی اغزار برا کاغی سبادن نا دیکھئے دا حکمت پیدا کرے دا خوراک ندی خواہ پا لبکے نور نداز چی بدیز دنو کے سوچ کہے کنا لایت اللی قومی یاقلون ہر شی کے اللہ علاج و دوا پیدا کرے دا لیکن انسان پوئی گی نا پا دیبان درہم ذکر کئی چراشا بل قسم شربت وګورا قدرتی فارمولا وګورا واوحى ربك الى النحل او زکړه ورکړی دا فکر ورکړی دا رستان دي تورې ماچتا ان اتخذي من الجبال بيوتا چته جوړوا په دې غرونو کې خپل کورونه وَمِنَ الشَّجَرِ وَبَدِي وَنُكِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ او بعض اغز اینو کی چه خلقو دیر دنگ دنگ چتو نا جوڑ کری داسی دنگو نا چه اغز دیر وقت دا پا رہی خوا غرون خودی داسی اخوز عمر دا پا رہی ونی ام دا دیر وقت دا پا رہی چه دا دیر امو دا پسی سو کٹ کی خونا دغه سي چتونه د ډیر وخت لپاره دیو ته خولي ښه او په داسې شي پورې غبین مو جوړوا کور مو جوړوا چې هغه د میاشتو په حسابې لکه دا بوټي موټي شو د جوارو بوټي شو کیلا شو دې کې مو جوړوا دا خو د دې خو دوره وخت نه یې کنه ښه او دغه دنیا وته یاد کړی چې هغه کې ټول دی او غدواله دی پکې نو هغه اقا سبق ذکر لري ښا چې الله وته کوم سبق خور دی هغه ذکر لري هغه هم دغه په غرونو کې جوړی وګوره د مخ کې کله قران من الجبال ذکر ډیر اعلی غبین د غرونو دی کله کوارت غرونه یو کو نور خو اعلی غبین دا وی ا بیا ور پسې لوونو دی من الشجر ابي اور پسې مې ما یاري شون ښا هغه سبق هغه ذکر دې کنه ښا هغه زینو کې خپل کابین جوړي په دې هډې روح لګي کنه نو چې ډېر وخت په لګي نو الله وی جوړ شو کور زوس ثم کلی من کل السمرا زوس ګرځ په مې او پسې ګرځ په باغونو باندې ګرځا په فصلونو باندې او په ګلونو باندې بیا د دې وخت ګبین ډیر قیمتي ښه ځکه دې وخت کې فصلونه را رسیدلی شړشمو ګلونه ادا سينور د فصلونو جسور ښه ادا پاغي باندې ګرځي ادا هر په ګل نو مرس را ټولې زمي وینم مرس را ټولې ځکه هو الله پاک ډیر لوی شفا چولې ده کنه نوی بیا خوراک کوا من کلی سمراتی دار قسم میونا تا تا با دی کسا نقصان نشتا دیم دی تا غلا نشی ویلی زکر دا دی پاگا را طولولو سرمیوی تا نقصان نرسی کن بلکل اس کبل شیو لچری معمولی وانتی مخو کورولا با بیا میوز خاشوی خواه کمر غی پی ٹونگاو کلا کنورسو پیچکو لگاو آبی از خاشی از دیم اچه پخلک اللہ دمر برکتا چولے دی چپ دیسرا میوی تا بلکل نقصان نرسی خوا او رست نراکاگی فصلو کی سبول ربی کیم پس روانیا پاگلارو درب خمستا چتالے لاری جوڑی کلی دیم نو پاگی لارو باندی زایا سنگا زلولا یو دامانا پا جزے سرزان اللہ دا حکم موافق چلیگا ولی گردی دوکیم دیر دبی کنا نداو سزکوی جو زلولا موغی تیدا سی طریقہ خولی دخا چی داگی نگبین نغل تیگی کډیر لري لاله شی او بولا او ګلونو لا او میولا خو بس خپل ګمینته نه غلطیږي څومره ګران کار ده کني دا ونه څه پته لګي کله باندې نو ګرځې دا په ونه باندې اما لوبول به نه شو ها ادي ته داسې خپل ځای معلومي باقاعده نزولولن د دې صفت ته پاجزه سره ده پاجزه سره ده او یاد لارو صفت تے ذلولان اغا لاری چا اللہ وی ما تالا تابی کری دیم استاد پار جوڑی کری دیم نو خوراکو کیو کی نو یخرج من بطون یا شرابن روزی زدید گیڑونا دا سی او قیمتی شربت عسل سمرا قیلتا شید عسل نو په عین تکشتان په سین تکشتان په لام تمرا صفاشه شکر دې نوم نه پته لګی خان چې دې کې بالکل خیره و غیره کچره مچره هیڅ نشته او دا پته نه لګی چې د ګېډې نه په کومه غاړه راوځي دا علم الله ته دی خان خو زیات خلقو کوشش چکړی نو یې په خلی باندې راوځي ځکه دې کې د الله قدرت ډیر دی کنه الله د قدرت یو ناشنا او عجیبا نظاره ده کنه چې د خلی نه غبینان راوځي خواګو او د لشی نه زهر راوځي ازه سور ده دا غبین کوم ځای جوړ شو دواله سدونه پکې او ځای کړی دی ښا حضرت شیخ بوي چې د الله عظمت لب دی چې زما بندا مچې جوړه شه مچې جوړه شه ولي چې خلی کې د خواګي او په لکه کې د تارخی دا ولي زکوی خلق دو قسمه ده چه سوک صحیح خلقی مسلمانان خلقی ناغی سرا پا خواگه خلبان ده وقت دی روا اجی سوک مشرک و بیدتی نو ٹک والا ورکا وخا ٹک والا ورکا خوری که چه استاد پارما سر اللہ ششتا ده چه پچار ده واما خا باوی اللہ بندتوی چه مچه جوڑا شا داوی ارستو یو حکیمو ارستو دا عیسی علیہ السلام وخت کې نږدې تیر شوی دی. صحیح خلق نو ټول د تسلیث قائلو چې خدایان درې دي ارسل خدوی چې دا معلومات کوما چې دا مچې په خولې باندې دا شربت راو بازی کوو نو په شیشه کې ولا ځای جوړ کو چې وېدو تا ګورم ناشته مداسي هر څومره وخت چې تیر شي نو مچې براتله بس ناشته به وو کابینه نه جوړاو خویده با کنه پشیشه بانده خویی کنه نخویی چرا دا خو دا خویی گی پوری که دا پدی شیشه بانده خطا مگم نو شیشه خلا کلا چه خلا کلا نو آگی گبین روان که خود دو نلی زده پی پوه نشو ولی دلی دو آلار خو بند شو کنه خوا اللہ رب العزت توی چه زیده تنخیم نو تبیوی نی چله او شی پټ ساتلی نه سوکلی دی شي روزی د دې د ګډونه داس شربتونه مختلفن الوانه چرنګونه یو شانت نذیم رنگونه کله سری کله سپینی کله زیړی د غبین رنگونه کړه دا ولې مختلف دي نو دا بیا د خلق خپل ریسرچ دی او تحقیق دی څوک دې دیو جنا چې موسم پورې پرخ دې چې موسم د ګلونو او د میوو او د زی کنه نو غبین تک سپینی یا زیړی او چې کله داسې موسمی چې میوا پکې نه پیدا کی ګلونه پکې نه پیدا کیږي نو دا غی رنگ سوري نو دا وی دې دیو جنا زم قول دا دې چې نه دا د موسم کار نه دی دا د مچو کار دی چه مچه کل نوجوانی داغی گبین تک سپین یا زیاری اچه بودهگانی داغی گبین وی سوری بیانو سر لا تا علم ده مختلفون الوانو هم تی رنگونه ولی گرد ورد دی فی شفاو لنناس پدی که علاج ده ده پار ده خلقو شفا ان کے دو قول دی سو کوئی دا دلالت کی پدے باندے چدار مرض دا پارانا تنوین راغلے شفا ان دا بازیت تے بازی مرضون دا پارانا دا ام قول دا دے و بہتر ام دا دے چنا شفا ان تنوین دا کمال دے دی کی پورا شفا دا لینا دهر مرض ده پاره دهر چا ده پاره ها دوره ده چاگه که بیا زدکل پکار ده طریقه پکار ده چاندازه به سنگی خوری به سنگا دغسی به خوری او کنا شربت بطی نجوڑه او کنا دی که بیا ده طبیبانو ده حکیمانو بیا خپلی طریقی دی کنا خا وی اسانه طریقه خدا نه چوب گرمی که ادین بگی او سو چمچ واچه وی لڑی گرمی تو ری چیز اسکلوی نداده هر مرض شفا شفا اولین ناس بدن کی چیز سنقصانی که دردی او که نور سر گونه اڈوکی وغیر آرس بدداده اگه علاج دیخوا او دی ویلی بیا چی گورا بیا حکیمانو چی سما جون جوڑی دار سد پارا دا گبین نخالی نی ارسو مرا ما جونات چی دی جوڑی ناگا دا گبین نخالی نی خوا اگا مشعور چی نمون نیولی خیدی چی دا قرشی دی دا خمبیره گو زبان دی دینونه دی کنه خواه که هاری خلیکن ده گبین ده خالی نی نو شفاو لین ناس نشو اصل شفا خدا ده کنه خواه او دا ځکه پکې دا ګډی چې غبین پکین وکار څومره مد پروت نه خرابېږي دې کې الله دا غیره پر حفاظت ما جوړ دی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً پدی دلیل کې چې الله بیان کو ډېر لوی عبرت ته خدا قوم لپاره چې سوچ کوي نعمتونه خو بیان کو انسان لها ولا اوس الله انسان ته وي چې ځان ته موږ کوټه سوچو کا کنه ځان ته فکر وکا کنه تل اصل پیدا کړې دا ارزی غطال پیدا کری که نا چه ملی گی نا لیکن تیس لی پیدا کری تی دخپلی بندگی ده پار پیدا کری تو از ما بندگی که باز تو ما بل سلی نی پیدا کری خوا تو عذر نشی پیش کولی بانا نشی کولی چه اللہ وخراتا نشتا پا ما بانده کار دیر ده او زان لا د رزق او اسباب اذرین نوزګاریګم الله وینا دا اوزر نه منم دا اوزر نه منم تما کارون لنی پیدا کړي تما خپل بندګی له پیدا کړي ته بندګی کوا ته په څه پریشان یې پرزق باندې نلاوی رزق خو ماغه وخت لیکلې چې تل له مور په گیډه کې وي او روح می درکې نو اچولې ماغه وخت می ستاره رزق لیکلې استا عمر می لیکلې او استا عمل می لیکلې نو ته وسته چې دا به رزق نه رزق برازي چې تاله سلی کلې شوی دا برازي خان دا خوستا غلطی ده اوستانا پویدا چتو دلار بول عزت په فیصله باندې سوچ نه کوي تاسو کار دی نور چې الله سویلی دی هغه کې شک نشته دی الله دغه ویلی دی چې او بنده دی او زاده کار مار کوي زاده ځان لمزدوري کوي او زاده ځان لخواري کوي ارزق و تملاوی گی خب فراخی سرا و پس سهولت سرا اس کدینا پویشیو دخپل نفس و شیطان واوری ادیوی چیارا پتی گزارن کی گی لکوٹی لری ور پس زمان اللہ رب رضتوی کار پل لار شی رزق باغی چې ما سو مقرر کړی دی ته نشړی رولې ته یو نړۍ خلا پریدا چې یو ځانم نشړی رولې کار په لاله چې رزق باغی چې ما درله مقرر کړی دی اجدا خبره چاته وکړ نه غوي یره دا پلانې چې دلته وکنه نو څومره د خوارې ژوند دی او چې سعودي ته لاړو برازیل ته لاړو هنګ کانګ ته لاړو نو ګوره دا اوس دې نه پوهیږي الله وی کده نوې تلې دا ځای ونوم بو ته د غرزه خور کول شي دا چې توای چې مال ډیر شو دولت ډیر شو دا بدل ته هم ډیرو دا څه خواري وکړاو لاړو اسې ځانه وکړاو کم رزق چاوتا علتا ملاو شو دیروتا ملاو شو پراخا ملاو شو دا با دلتا هم ملاوی دو خودو صبر نکو اسی دانو کڑو خوا تا دا اللہ پیسلہ دا گوری تا بالکل غلط ذہن دے غلط فکر دے چی خلقو یو گو رکن حرکت کوی برکتی چی لاننو خنشو تا خور نیرہ بس دا انسان دے خو دکی شکریا نشته دی دته د خدای په فیصله باندې یقین نشته دی ښا او فیصله هم دغه ده چې الله یې چې سلی کلی دی نه وتا تر راسي دا ستا نقصان دی والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی یې ثم يتوفاكم بیا بوم لکی پریزیومنا ومنكم من يرد الى ارض العمر بعضی استاسو ناغسو کی چې واپس کړی شي هغه لاندې عمر ته ډیر عمر ول الله ورکی نو دا صحت تورسی چې بیاړو پسنه پوي بل به ګرځي را ګرځي نو سه به ګرځي را ګرځي ولي وی دې خو بس وکړار چا تم بیا لري کړنه نو وته دې خپل کور او پر دې کور نه پیژنې ډیر مشران وخا جمعات بدا ځای او هغه روان او هغه پټلنه چته دې جمعات ته ځما جمعات خوستانه پاتې شو آغا بلال جماعت تبع خپل جماعت مصطفی جماعت تبع خپل جماعت وي پدې باندې کوئی ده لیکه لا علم بعد علم شيئا لاندې عمر دا دې چې نبه پويږي پس دا غينا چې مخکې خو پوي ده خو خيارو خو چاله کوم اوس پیسې نه پويږي ځکه ارزل العمر تلا ارزل العمر ترار امام رازی لیکلی دی چې عکرمه وای رحمه الله تعالی چې من قرأ القرآن لم يرد الى ارزل العمر ګور قرآن کې څومره برکت دی چا چې قرآن زده کړی نو هغه د عمر ته نو واپس کی د عمر ته الله نه پریږي چ خلق ور پوری خان دی هغه به قران ویلی او خلق ور پوری خان دی او قران ویلی چې ور ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ذکر دی ٹھیک ده سو خو اسفل سافل هغه لاندې عمر ته واپس شیدم یو معنا ده او لیکن چې مؤمنان یو عمل نیکی نو هغه زینا الله دې دغه نه بچکی کنه ها چې لیکه لا یعلم بعد علم شیء وګوره دا خو د انسان حال دی او دا الله رب العزت او انسان ته دا سبق خي او تعلیم ورکي چې وره زمانه انکارونه کوي تحریبه شي ظاهري دهری چاته وی دهری چې هغه خدای نه مانی وی دا چې سکیږي دا اسی بس داسې خبر روانه شپه ورځیو صبح کیږي امام خام کیږي ابو ډاګان کیږي او ځانان کیږي او دا اسی بس داسې روانه دا الله نه انکار کوي ودی وی مونږه خو نو وینو نوم سواوري ته کنه انکار کوي نو الله رب العزت وی چې ستا په دې بدن کې زما د وجود دلیل شته ولې ته دې خپل بدن ته وګوره اول کې څنګه وی چې شلو پنځیشتو کالو وی هغه وخت تصویر به سره یې کن راواله اوس خو ډیر اسانه هغه ته وګوره یا بل ته وخه چې دا زما تصویر دی هغوی چې نه را دستا تصویر دی تا تا گورا دی کگی خلیتا دی گورا دستا تصویر ندی وی کنا او غده فالا رب العزت وی زبا که کار کوما دیخو ندی خوشحالا دیو چری پا دی ندی خوشحال دی چی اینا که گوری نو خپشی چی زما داسی مخو زما داسی شکلو زما داسې خلوه چې د ډنډار او غار ته نه جوړ شو هغه خو نه شو دی خوشاله نه دی وای چې خوشاله نه نو ځان راټینګ کا کنه ته خوای خدای نشته ستاسو بدن په دې باندې گواځي چې خدای شته خپل کار کوي مونږ نه یو قادر او مونږ ځان نشو سمبالولې نشو کنټرول کولې او لازم دا د الله د وجود نو په داسې آیاتونو کې رد تحریت ښه ان الله علیم قدیر او بشک الله غزاد ته چې هغه په یو حال باندې دی دا هغه په علم کې پرخ ناراضي دا هغه په قدرت کې پرخ ناراضي هغه په یو حال باندې دی په هغه تغییر ناراضي وخت په نتیریږي زمانه په نتیریږي په یو حال دی او دا بندا دنن سبا او سبا نه بل ورځ چې ګور نو څومره پرخ پکې راځي ان لکم فی الانعام العبران بیشک استاسو لپاره په دې سارو کې ډیر لوی عبرت ته او ډیر لوی نصیحت ته او ډیر لوی دلیل دی د الله په وحدانیت باندې نسقیکم مما فی بطونی الله یې مونږ اسکو په تاسو باندې بازی هغه چې دې په ګېړو کې دي مم بین فرس و دمن ومن ذو غشان او ذویني کې لبنن خالصا پېدی دا سه چې خالص دي صفا او سترا سائغل للشاربین او ډیر پارام تیری کې د پار د سکون کو امن سمرات النخیل او بعضی د دې میوه د کجورنا او د انګورنام الله ایتا سبحان دی ډیر فاګ سيزون اسکو شربتونا تتخذون منه تاسو جوړاوې د دینه سکرن هغه شربتونا مشروبات ورزقن حسنن چې دا رزق دی خیسته ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا چې په دې دلیل کې چې الله ذکر کو ډیر لوی عبرت ته و دا آغا قوم دا پارا چه سوچ کئی دیخ پل رزق تا سوچ کئی دیخ پل نعمتون تا سوچ کئی نچاره با دی شرکو نو کی خوا فاوحا ربو که لن نحلی او وحی کلی دا سبق خول دی ربستا دی توری ما چایتا او غیر دا سیز دا کلی دی چه سبایتا ہوئی اڈو یہ ریگی تینا نخوا ان اتخذی من الجبال بیوتن چه تو جوڑاوا پا دی غرنو کی زان لا گگونا گگ و توی چی گبین پگی کی او داس بیوتو توبتو چو گوری وطن داغی شپک گوٹا دی اگی چه کم سوری دی و پاگی کی گبین پروتی کنا توبتو داغی شپک گوٹا دی شپک گوٹا دی بولی دمره او ته تعلیم ورکړې دي انجنیر یې کړې دي انجنیر چې څلور ګټه نه جوړاو چې دا یو بل سره جوخ ناراضي زه په زه په کې سوري ځاسه درې ګټه نه جوړاو څلور ګټه نه جوړاو پنځه ګټه نه جوړاو خپل و ګټه او ته ګټه تر لاسو پورې سم ناراضه سم ناراضه بس دا شپک گوٹای چین دا دیر برابر را دیخوا دمرو علی اللہ محارت ور کرده دیخوا بیوتن و من الشجری پا ونو کی و من ما یعرشون او بازی اغا مکاننا چی خلقی وچت وچت جوڑی بازو تینا چپراخ لیخو چپرسی چپرکی کبین جوڑی دا اغا چتون لکا دا تینکی تاسو لیدلی بازی سور برای دغه تعریش وی کنا ثم کلی بیا خوراک کوا من کل السمرات ده هر قسم میونه فصلو کی سبول ربی کی ذلولا نزا چلیگا روانایا پلارو درب پل باندی پاجز سرم یخرجو من بطونیا روزی زدید گیڑونا کپار غالی شرابن داس شربتو داس گبین مختلفن الوانه چگڑ وڈ دی رنگو نداغی فیه شفاو للناس چپاگی که دیر مکمل علاج دید پار دخل کو ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون یقینا په دې دلیل کوم چې الله بیان کو ډیر لوی عبرت ته خدا قوم لپاره چې سوچ کوي والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی ثم توفاکم بیا به مړ کوي ومنکم من یرد الی ارذل العمر پدې تاسو نه سوګ دی چې واپس کړی شي لاندې عمر ته اغي علامت ای لکه لا یعلم بعد علم شیئا چې بیا نه پویږي پس دا ډیر علم نه چې څومره لوی عالم ډیر لوی محدث او شیخ الحدیث ډیر لوی مصنف اجي دغه وخت اورسی کنه نو بیا پس نه پویږي بدل الله شان دی ځکه محدثینو دا اصول یې خېدي چې کوم محدث دغه حالت ته ورسېدو بیا د دن حدیث مزده کوي ملیکې او غیلې کلی چې دا حدیث ځکه ضعیف دی چې دا محدث په اخر کې ګډوډ شوی او قدس تورابه په اخر کې ګډوډ شوی او کنه نو ځکه وی دغه حدیث دغه وحملی کوي ښا چې کله زبان دی دا قسم حالت راغی چې بیا و نه پویږو کله وی او خبره کوله کله بل خبره دي ته استراب وی کنه که خپل زیب ولا راي مو خو یره دا لک ډیر خسړې دا سوک دی کپلار بول اگنی که بول را نالک بیوتا بی که زنانا بول را نالک بیوتا بی ای غسم داس خلق دا غارزل العمر دیخان ان اللہ علیم قدیر ها بیشک اللہ غزات تے چگا عالم دے پر حالت کے دا پعلم کے پرخ نرازی پا قدرت کے پرخ نرازی علم ایم پیو حال لے قدرت ایم پیو حال لے مخلوق کی پرخ راضی او دا پرخ دلیل دا دی خبر دی چی دا دنیا دا پاتی کی دو زین دی دا فنا کی گی دا دا پاتی کی دو زین دی دا دا پاتی کی دو زین دی جو سمر دی او سلی عمر دی رہ دی دمرا پاکی قوت پیدا کی دا دمرا پاکی حسن پیدا کی دا دیو جنا سالی کوئی چی گورا دنیا کی زوک پاتی که دیشن پیغمبرانو پاتی شیو کنا دکا خوال اللہ تا دیر نیز دیو کنا لو کانتی الدنیا تدوم لواحد لو کانتی الدنیا تدوم لواحد کدا دنیا دیو تند پارا میشا چغه دې پکې همیشه وکنه لکان رسول الله فیها مخلدا نو که نور څوک وکنه هو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې همیشه نه نه خو خلق الله همیشواله نه دی ورکړي ناکار له ورکړي ابلیس له ورکړي چې بس دیم پلیت ته ځه دنیا هم پلیت ته ځه نو دیو بل سره خلګي ذنیکانو خلقو ده پارده زینه دیخوا